To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nigdy nie zakazywałem prowadzenia dodatkowych działań w sprawie Ambergold, tak były prokurator z Gdańska mówił przed komisją śledczą. O szczegóły za chwilę zapytamy naszego reportera. 3 lata więzienia grożą Bartoszowi Deshełmży, który skatował szczeniaka. Mężczyzna w prokuraturze usłyszał zarzuty. Na razie cicho o europejskich sankcjach na Rosję. W Brukseli spotykają się unijni szefowie MSZ-ów. Od prawie 2 godzin trwa przesłuchanie byłego prokuratora okręgowego w Gdańsku Dariusza Różyckiego przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Ambergold. Składa on zeznania po raz drugi. Wcześniej pojawił się na posiedzeniu komisji w listopadzie 2016 roku. Różycki powiedział do tej pory m.in., że nigdy nie zakazał funkcjonariuszom ABW prowadzenia dodatkowych działań operacyjnych w sprawie Ambergold. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam, dzień dobry. Powiedz, co jeszcze mówił były prokurator? Z materiałów komisji wynika, że były prokurator wiedział, że w zgromadzonych materiałach przez śledczych i ABW znajdują się informacje o ówczesnym ministrze spraw wewnętrznych Jacku Cichockim oraz o synu premiera Michale Tusku. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman pytała, czy prokuratura zwróciła na to uwagę. Dlaczego w sprawie Ambergold nie doszło do wyjaśnienia szeregu okoliczności, które pojawiły się w materiale dowodowym? Stoimy przy 2 nazwiskach. Pan minister Cichocki i pan Michał Tusk. Nie pamiętam nawet, czy te sprawy zostały odrębnie zarejestrowane w naszej prokuraturze. Wówczas prokuratorzy skupiali się przede wszystkim na sprawie Ambergold. Chodziło nam o to, żeby zatrzymać i aresztować pana, zapomniałem jak się nazywa. Marcina P. Z kolei po południu zaplanowano przesłuchanie kolejnego świadka. Będzie nim prokurator Ireneusz Tomaszewski, były prokurator apelacyjny w Gdańsku. To był z Sejmu Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. Projekt nowelizacji ustawy o KRS autorstwa PiS został wycofany z Sejmu. Tak wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu. Projekt przewidywał, że pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego. Są zarzuty dla 30-latka z Chełmży w Kujawsko-Pomorskiem za znęcanie się nad psem. Bartosz D. miał skatować 3-miesięcznego szczeniaka. Zwierzę było brutalnie pobite. Miało m.in. powybijane zęby i uszkodzony kręgosłup. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, mówił Marcin Licznerski z toruńskiej prokuratury. Bartosz D. podał swoją wersję przebiegu zdarzenia. Wskazał na okoliczność, iż do zdarzenia tak naprawdę doszło na skutek jego upadku. Te wyjaśnienia wymagają dalszej weryfikacji procesowej. Nie są one zbieżne z materiałem dowodowym, który udało nam się dotychczas zgromadzić. Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód skierowała do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania. Bartoszowi D. grozi do 3 lat więzienia. Mężczyzna w związku z tą sprawą poszukiwany był listem gończym. Bez apeli o sankcje słychać się natomiast o solidarności z Wielką Brytanią po ataku chemicznym. Tak wynika ze słów unijnych ministrów spraw zagranicznych przed spotkaniem w Brukseli. Przypomnijmy, Londyn oskarża Moskwę o zorganizowanie zamachu na rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala. Nasza korespondentka Beata Płomecka śledzi doniesienia z Brukseli. O możliwe nałożenie europejskich sankcji na Rosję była pytana szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Celem dzisiejszej narady jest przede wszystkim wysłuchanie informacji przekazanych przez brytyjskiego ministra Borisa Johnsona. Szef brytyjskiej dyplomacji przed wejściem na spotkanie nazwał absurdalnymi zaprzeczenia Rosji, że to nie ona jest odpowiedzialna za atak. To klasyczna rosyjska strategia, ale oni już nikogo nie oszukają. Unia Europejska ma dziś zapewnić Wielką Brytanię o solidarności. Na razie nikt o sankcjach nie wspominał, bo też i Wielka Brytania o nie nie poprosiła. Jeśli Londyn zwróci się o stanowcze działania, wtedy Unia, jak mówią dyplomaci, mogłaby je rozważyć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pogodne w centrum i na północy, na południu pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. W Zakopanem minus 7 stopni, w Krośnie minus 4, w Tarnowie i Zamościu minus 3, w Bytomiu i Opolu minus 2, w Płocku 1, w Suwałkach i Gnieźnie 2, w Sopocie 3, a w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

przyjęła, gdzie zapisała, że w mieście Zakopanem pobiera się opłatę. Rozumiem. Nie pobiera się opłaty, że można pobierać opłaty miejscową. Bo opłata klimatyczna tak zwana jest takim terminem, proszę Państwa, potocznym, w przepisach prawnych nie występuje. Tam jest zapisana opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa. Ta miejscowa to w tej chwili 2 zł 17 groszy dziennie za osobę? Tak. A opłata uzdrowiskowa to sporo, aż 4 zł 24 grosze, prawda? Ale opłata uzdrowiskowa nie dotyczy Zakopanego, więc... Jasne, ponieważ mamy 45 miejscowości, które mogą poszczycić się takim statusem uzdrowiska, prawda? Tak. W ocenie NSA państwo nie udowodnili, że w momencie wprowadzania opłaty powietrze w mieście spełniało choć minimalne normy jakościowe. I tu jest problem. Czy pobieranie zatem takiej opłaty pana zdaniem jest fair wobec odwiedzających? To znaczy rozporządzenie zarówno Rady Ministrów, jak i pana wojewody wskazuje też na inne walory miejscowości, które muszą być spełnione. Jednym z elementów, jednym z tych walorów jest powietrze czyste. Mhm. Nie ukrywam, że w Zakopanem od czasu do czasu incydentalnie występuje przekroczenie pewnych norm. Zdarza się to w zimie, no wtedy, kiedy w sumie jest największy przyjazd turystów do Zakopanego. Wie pan, tak? gdybym był taki szczegółowy, to powiedziałbym, że incydentalnie w Zakopanem występuje taki stan, gdzie powietrze spełnia normy. No nie zgodzę się z panem, ponieważ tu są precyzyjne dane i wtedy, kiedy to badanie było robione, to były 53 dni. No, czyli na jakiej podstawie? Znaczy, jak państwo badają powietrze w Zakopanem? Jest stacja pomiarowa na równi Krupowej, zlokalizowana i ta stacja pokazuje, jaki jest poziom. Natomiast to nie jest badanie w Zakopanem. Właśnie tu jest kwestia taka, że te badania dotyczą bardzo szerokiego terenu. Obejmują inne aglomeracje, Panowy Sącz. No ale to jest ogromny... Robienie... Panie sekretarzu, to jest ogromny problem, bo doskonale pan wie, że różnica kilku kilometrów może stanowić o różnicy jakości powietrza. Ale to ja nawet powiem, że kilkuset metrów w Zakopanem, to już będzie, bo akurat nasza stacja jest zlokalizowana przy alejach, gdzie jest największy ruch, gdzie jest największe natężenie. Ja tylko zapytam, czy to jest stacja państwowego monitoringu środowiska? Tak. To jest jedyna, o tyle to ważne, że to jest jedyna stacja, której pomiary są honorowane urzędowo, prawda? Tak, tak. No chciałbym jeszcze podkreślić w tym miejscu, że Zakopane robi bardzo wiele, żeby poprawić ten stan i w tym momencie służby ochrony środowiska, państwowe służby ochrony środowiska stwierdzały, że Zakopane w Małopolsce zrobiło najwięcej. Jesteśmy liderami, jeśli chodzi o ochronę powietrza, są to oficjalne ogłoszone wyniki. Mhm. I wiele tych starań, no nie chcę tu rozwijać szczegółów, no chyba, że państwo będą zainteresowani, mogę każdy z tych tematów rozwinąć. Także w Zakopanem dzieje się coraz lepiej. Mimo tego wyroku Zakopane nadal będzie pobierać opłatę, prawda? Nawet jeśli czasem jakość tego powietrza będzie zła. Będzie pobierało z tego powodu, że uchylenie tej uchwały w wykazie miejscowości nie decyduje o pobieraniu opłaty. Tak naprawdę. Mówiliśmy o tym, tak. Tak, no media troszkę wprowadziły takiego zamieszania, no muszę to powiedzieć, nie dość precyzyjnie się wyrażając. Mhm. Tak jak mówię, pobieranie opłaty reguluje inna uchwała, która jest w mocy. A ja się czego Zakopane będzie pobierano przez te środki, między innymi na ochronę środowiska. Jak duży udział w budżecie miasta mają te pieniądze pochodzące z opłaty klimatycznej? Ile państwo zbierają w ciągu roku? No to jest kwota między 3 a 4 miliony złotych i też mamy środki zewnętrzne, które pozyskaliśmy na ochronę powietrza. Właśnie te środki, które pozyskujemy z opłaty miejscowej, będą przeznaczone jako taki wkład własny, tak zwany wkład własny na poprawę ochrony środowiska. Tak, myślę, że gdyby te pieniądze zbierane przecież przez lata, prawda, przeznaczać na wymianę pieców, a pewnie w Zakopanem, jak w innych miastach, to jest największy problem, to problem z produkcją smogu byłby mniejszy, ba, może w ogóle by go już dawno nie było. Zakopane jest ogrzewane energią geotermalną. Można powiedzieć, że połowę miasta jest już pokryta siecią geotermalną. Resztę uzupełnia gaz. Do tych miejsc, gdzie nie opłaca się prowadzić geotermii i gazu, faktycznie w tych miejscach pali się paliwem stałym najczęściej lub płynnym. I to jest nasze zainteresowanie, żeby te piece zostały wymienione. Realizujemy w tej chwili program wymiany 700 pieców w Zakopanem. Mamy na to środki zewnętrzne i mam środki własne, tak jak mówię, pochodzące między innymi z opłaty miejscowej. I niebawem gwarantuję, że w krótkiej perspektywie czasowej z Zakopanem ta jakość powietrza, która naprawdę jest niezła, będzie znakomita. A teraz w Zakopanem nie ma smogu? Jakość powietrza spełnia normę? W Zakopanem nie ma smogu, jest piękna pogoda zimowa. Patrzę przez okno, zapraszam wszystkich na narty do Zakopanego. Sezon potrwa jeszcze długo. Zakopane ma to nieszczęście, że leży w takiej niecce. Zatem niełatwo o taką naturalną wymianę powietrza. Ten smog ma możliwość takiego zalegania na dłużej, prawda? No właśnie, ten smog zalewa. Czasami dostajemy niejako w imporcie pewną dawkę tego smogu z sąsiednich miejscowości, ale tak jak mówię, mamy na to pomysł, mamy na to program i powinno wszystko iść ku lepszemu. Panie sekretarzu, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, Grzegorz Cisło, sekretarz miasta Zakopane, jest państwa gościem. 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy pobieranie opłat klimatycznych jest uczciwe? 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Is there silence chance to say all we have to say? Hiding here inside ourselves, we live our lives afraid. So close your eyes and just believe in everything you're told. 'Cause in this land of blind confusion, it's easy to Pan Andrzej, piszący, komentuje, nazywa się to opłata klimatyczna, jako taka budzi wątpliwości. Gdy jednak zmienimy nazwę na przykład na opłata za pobyt, to wątpliwości znikają, bo żaden poziom smogu nie może mieć na to wpływu. Tyle tylko, dlaczego ja mam dodatkowo ponosić opłatę za pobyt, skoro i tak za pobyt płacę, nie bezpośrednio, ale pośrednio również w podatkach do gminy. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy pobieranie opłat klimatycznych jest uczciwe. Panie Jarosław, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Składa się tak, że ja troszeczkę, że tak powiem, górą biorę Zakopane, czyli latam samolotem. Mhm. I to, co widzę, to po prostu jest tragedia. I taki układ gór, jaki jest w tym akurat miejscu, no to po prostu stwarza same warunki, że tam jest taki kożuch, po prostu czarny, smogowy kożuch. Żadne tam 700, wymiana 700 piecy nic nie poprawi, dopóki nie zmieni się mentalności po prostu górali, którzy liczą tylko i wyłącznie na tak zwane dudki. Pan Bogdan napisał, tak, jeszcze jedno zdanie, panie Jarosławie? No, chciałem też się przyłączyć do tego, że skoro płacimy podatki do gminy w ramach właśnie zakupów, które się wykonuje w sklepach, w restauracjach i tak dalej, no to ta opłata już powinna być pominięta. Pan Bogdan napisał, przejeżdżałem wczoraj przez uzdrowisko Rabka, musiałem włączyć wewnętrzny obieg powietrza w samochodzie, tak bardzo śmierdziało dymem z kominów, a przecież wiało. Pan Marek, panie Marku? Witam. Dzień dobry. Serdecznie. Witam pana. To znaczy, tutaj akurat pan Jarosław większość tych tematów poruszył, które ja też chciałem, ale taka mała uwaga odnośnie smogu. Co tutaj ten pan z, nie wiem, z Urzędu Miejskiego zdaje się Zakopanego, tak? Sekretarz miasta Zakopane, tak, pan Cisło. Powiem brzydko, że poważnie się mija z prawdą. To nie jest tylko kwestia pieców. Ja wielokrotnie byłem w górach i z góry, tak jak tutaj się skarży, że Zakopane leży w Nieckach. Większość miejscowości górskich na całym świecie leży w Nieckach. Nikt nie buduje domów na szczytach gór, tylko są w kotlinach, dolinach. A idąc drogą nad Reglami latem, kiedy piece praktycznie są powłączane, widać chmurę smogu i to jest smog pochodzący z samochodów, a nie z kominów pieców. Natomiast zimą to się dwa razy zwiększa i tu moja uwaga i pomysł. Nie wiem, czy ktoś na ten pomysł padł, czy nie padł, prawdopodobnie wpadł już dawno, tylko władzom Zakopanego nie chce się w tej sprawie nic zrobić. Prosta sprawa. Zakaz wjazdu samochodów spalinowych z zewnątrz. Tylko mogą iść mieszkańcy, samochody przerobione na gaz, busy, wszystkie przerobione na gaz, wkoło Zakopanego parkingi, darmowe, bezpłatne, w opłacie klimatycznej czy pobytowej, czy jak to nazwać, jest parking i zakaz wjazdu na teren miasta. Zwiększyć ilość kursowanych busów, zwiększyć czystość powietrza w ten sposób. I naprawdę może samorząd skorzysta. Pozdrawiam pana, pani Marten. Ma pytanie, skoro mamy prawo do czystego powietrza, to dlaczego mamy za nie jeszcze płacić? Pani Grzegorzu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Sokoliński z Szklarskiej Poręby, przewodniczący Lokalnej Organizacji Turystycznej. Panie Kubo, ja myślę, że pytanie jest tendencyjne. Troszeczkę... Nie tak. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, to jak pan zwrócił uwagę, to nie jest opłata klimatyczna, to jest opłata miejscowa. Podatek. Tak jest. Jest to nic innego jak rekompensata dla miejscowości turystycznych zwiększonych kosztów funkcjonowania, chociażby wywożenia śmieci, tak, odpadów. W tym miejscu jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Na całym świecie... No ale coś za coś. No przecież skoro turyści przyjeżdżają, to przyjeżdżają głównie po to, żeby wydać pieniądze. To się miejscowość miastu po prostu opłaca. Tak, tak, w momencie takim, kiedy są płacone opłaty. Miasto w sposób bezpośredni, panie Kubo, ma tylko i wyłącznie w postaci opłaty miejscowej. I jeszcze jedna. Ile Szklarska ma, jeśli dobrze pamiętam, z opłaty tej... W tej chwili prawie 1 700 000 1 700 000 800 z opłaty miejscowej. Ale bardzo ważna uwaga jedna, tak, panie Kubo. Na całym świecie, w miejscowościach turystycznych, w krajach turystycznych pobierana jest kurtaksę, opłata klimatyczna, podatek turystyczny, właśnie jako rekompensata zwiększonych kosztów funkcjonowania. I uwaga, tylko w Polsce, tylko w Polsce ta opłata klimatyczna czy kurtaksę jest powiązana z jakością powietrza. W żadnym innym państwie tego nie ma, bo jest to nic innego jak zwrot wyższych kosztów funkcjonowania. No. Ja to mówię z miejscowości, panie Kubo, taka uwaga, która jest w wykazie na trzecim miejscu najczystszych miejscowości w Polsce. Ale uważam, że jeżeli chcemy mieć pieniądze na turystykę, to musimy to normalnie ustawowo uregulować. Szklarska ma status uzdrowiska? Nie. Nie ma. Nie, nigdy nie miała. Miała jako miejscowość tak zwany kurort klimatyczny. Czyli właśnie już wcześniej przed wojną dostrzeżono, że jakość powietrza u nas jest wyjątkowa. Domyślam się, panie Grzegorzu, przepraszam, kończę, bo słuchacze czekają, że byłby pan skłonny bronić tej opłaty. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Tak się składa, że jestem mieszkańcem Zakopanego. A przy okazji dosyć dużo jeżdżę po innych górach w Europie i widzę, jak ludzie, mieszkańcy podchodzą do tematu, jak jest to uwarunkowane pewnymi przepisami w innych krajach. I największym problemem z Zakopanem jest to, a może nie tylko z Zakopanem, bo w całej Polsce, że ludzie, że tak powiem, nagminnie, chcąc zaoszczędzić parę złotych, palą śmieci. Dym z kominów wieczorem po zmierzchu, z tych kominów to się wydobywa niejednokrotnie czarny, śmierdzący, trujący dym i to robią nagminnie mieszkańcy. Przykre jest to, że nie zdają sobie sprawy, że to nam wszystkim szkodzi. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, komunikacja. Busy z Zakopanem to jest po prostu obraz Sodomy i Gomory. Za takim autem jak się jedzie, no to niejednokrotnie czarna chmura dymu. I te dwie rzeczy, jeżeli byłyby przez urząd opanowane, to można liczyć wtedy na poprawę? Jestem w 100% pewny, że o 50% ten smog napływowy, bo wiadomo jaki jest sezon, jest tych turystów więcej, są samochody, trudno zorganizować parkingi, zakazać turystom wjazdu, ale te dwie rzeczy, jeżeli byłyby dopilnowane i restrykcyjnie przestrzegane, byłoby zdecydowanie lepiej. A to są proste rzeczy. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej konkretności. To nie jest... Z tego co wiem już Katowice mają monitoring, drony, duże kary i szybko by się ludzie nauczyli. Niestety mentalność Polaków jest dramatyczna. 25 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy pobieranie opłat klimatycznych jest uczciwe. Polecam naszą stronę internetową, tam sonda, a wyniki naszej sondy jak zwykle przed 13. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Pobieranie opłat klimatycznych w tych miejscach, gdzie rzeczywiście doświadczamy dobrodziejstwa lokalnego klimatu, ma uzasadnienie. Natomiast pobieranie opłaty klimatycznej w miejscach, które mają opinię kurortów, ale mają przynajmniej w szczycie sezonu turystycznego bardzo złe powietrze, jest nadużyciem. Natomiast pobieranie być może opłaty od turystów na cele związane z modernizacją instalacji w tych miejscowościach, tak, chociażby Zakopanem, może miałoby jakiś sens, ale to trzeba w takim razie to inaczej nazwać. Nie nazywajmy tego opłatą klimatyczną, bo budzi to wyraźny sprzeciw. Nie możemy pobierać opłaty klimatycznej w takiej sytuacji, kiedy powietrze nie ma nic wspólnego ze zdrowym powietrzem. Co na to pan Grzegorz? Panie Grzegorzu, dzień dobry, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z tej strony. Pracuję w Kimocie, robiliśmy badania. A co to za firma? Przepraszam, bo nie wszyscy pewnie... Instytut Modernizacji. A no właśnie, nie wszyscy się orientują, bardzo dziękuję. Tak, i co? Oczywiście. Opłata klimatyczna nie ma żadnego sensu. Ten problem jest globalny w Małopolsce. Tam jest po prostu taki specyficzny teren, gdzie wszystkie samochody ciężarowe, które powinny tak naprawdę jeździć po torach jako tranzyt, ten cały smog z tych samochodów, które jeżdżą na Katowice, Wrocław, to wszystko jest wpychane w tamtą stronę. Takie mamy kierunki wiatrów. Pobieranie opłaty klimatycznej w tym momencie nie ma sensu. Trzeba po prostu zrobić problem globalny i skierować większość samochodów ciężarowych, które jeżdżą tranzytem, na tory. Ten problem się sam rozwiąże. Pan Piotr, pozdrawiam, napisał, opłata klimatyczna to relikt PRL-u. Pamiętam, jak w latach 80. jadąc do ośrodka wypoczynkowego nad rzekę Lisswarte, rodzice taką opłatę wnosili. Tylko za co? Za oddychanie leśnym powietrzem, a jadąc prywatnie na grzyby. Nie oddychamy nim? 7 trójek na początku, 22. Pan Eugeniusz, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Pozdrawiam wszystkich. Proszę pana, od początku myślę, że popełniamy pewien błąd definicyjny. Nie istnieje coś takiego, już to zostało wspomniane, jak opłata klimatyczna. Od tego zacząłem, to prawda. Są dwa rodzaje opłat. Opłata miejscowa, i o tym chyba mówimy, i opłata uzdrowiskowa. W przypadku Zakopanego mówimy o opłacie miejscowej. Tak. Rozumiem. W związku z tym proszę wziąć pod uwagę ilość, to znaczy ja jestem, znaczy może inaczej, nie jestem zwolennikiem Zakopanego. Obiecałem sobie, że już nigdy więcej tam nie pojadę i nie pojadę. A dlaczego? Bo nie jest to moja bajka. No, moja bajka, tłok, nie odpowiada mi ten klimat. Rozumiem. Po prostu. Byłem tam raz, drugi, trzeci, wystarczy. Ale będę bronił opłaty miejscowej w Zakopanem, chociażby dlatego, że mam świadomość tego, jak wielu turystów przyjeżdża tam, jak wiele osób przyjeżdża, jak wiele w związku z tym trzeba, jak wielkie trzeba poczynić nakłady na to, żeby utrzymać chociażby drogi w porządku, bo te samochody w zwiększonej ilości tam jeżdżą, bo ludzie spacerują i te ulice trzeba posprzątać, bo trzeba utrzymać tereny zielone, bo może to będzie zabrzmi trochę dziwnie, ale ławki w parkach albo na deptakach są częściej używane i tak dalej, rozumiem, i tak dalej. Panie, skąd te pieniądze trzeba wziąć? Jasne, tylko idąc tym tropem myślenia, tak, możemy rozwinąć się i na przykład wymyślić taką dodatkową opłatę za dzieci, które przyjeżdżają do miasta Zakopane. Bo jak wiadomo, to dzieci też ponoszą opłaty miejscowe. Ja rozumiem, ale nie, ale w przypadku dzieci ja bym zastosował specjalną wyższą taryfę, bo no wiadomo, pan, że dzieci brudzą, dzieci ja brudzą i hałasują. Wie pan, jest wiele osób, które są zwolennikami, na przykład hoteli typu Children's Free, gdzie dzieci nie mają wstępu i ja tych ludzi doskonale rozumiem. Jasne, ale tam motywacja, jak wiadomo, jest inna. Panie Eugeniuszu, pozdrawiam, pan Damian. Panu również, pan Damian. Panie Damianie, witam, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Akurat jadę do Szklarskiej Poręby, jestem 20 km przed, także osobiście przetestuję, a jako, że jadę z Rybnika, będę miał porównanie w jakości powietrza. Kompletnie nie zgadzam się z tym panem, który przed chwilą mówił, ponieważ no przecież turyści pojawiają się w Zakopanem i zostawiają tam pieniądze. Dzięki temu, że zostawiają pieniądze, funkcjonuje tam mnóstwo hoteli, restauracji, aquapark i tego typu rzeczy. Wszystkie te punkty płacą podatki. Przecież z tych podatków można płacić te wszystkie rzeczy, o których pan mówi. Ławki, ulice sprzątać i tak dalej. I gdyby przecież nie przyjechał ani jeden turysta do Zakopanego, nie byłoby wtedy tam całej tej infrastruktury. W tym powietrze byłoby czyste, oczywiście, ale trzeba się zastanowić. Albo tak, albo tak. Dziękuję bardzo. Byłoby łatwiej, bo byłoby mniej śmieci do wywożenia. Pan Paweł napisał: opłata klimatyczna, opłata za deszczówkę. Jaką jeszcze opłatę wymyślą, aby ściągnąć pieniądze od ludzi? Niedługo będzie opłata za życie, komentuje słuchacz. 7 trójek, na początku 22, Katarzyna Gądek, Wydział Promocji i Turystyki, miasto Kraków. Kraków i członkowie Związku Miast Polskich stoją na stanowisku, że konieczne jest wprowadzenie zmian w przepisach, przede wszystkim w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczących zastąpienia dotychczasowej opłaty miejscowej opłatą turystyczną, bądź można ją również nazwać opłatą pobytową. Chodzi tutaj o to, że niekoniecznie jako czynnik do poboru tej opłaty, żeby musiały występować czynniki klimatyczne. W związku z tym, że szereg miejscowości, zarówno mniejszych, jak i dużych miast, obsługuje dużą rzeszę turystów i ta obsługa wiąże się też z ponoszeniem kosztów wysokich przez gminy, związanych z jednej strony z wydatkami infrastrukturalnymi, z wydatkami związanymi z czystością, z zapewnieniem bezpieczeństwa, ale też z drugiej strony zarówno gminy, jak i lokalna branża inwestują w poprawę i rozwój lokalnego produktu turystycznego i jakby takim czynnikiem, który w pewnym sensie niwelowałby te negatywne zarówno skutki turystyki dla mieszkańców, ale też pobudzał rozwój lokalnego rynku turystycznego, byłaby taka opłata. To już 12.31. Moim gościem jest pan Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Gminy chcą zarabiać na turystach, wprowadzając tak zwane opłaty klimatyczne, ale mają fatalną jakość powietrza. Ujęły mnie zwłaszcza te gminy, które tłumaczą, że mają świadomość, że problem jest i właśnie dlatego nie prowadzą monitoringu czystości powietrza. Jest to pomysł, prawda? Nie badam, tak więc nie wiem, czy jest źle. Tak, jest to jedna z wymówek gmin, które mówią: u nas jest czyste powietrze, ponieważ no, nie mamy tutaj stacji. Ja bym się odniósł może do jednej wypowiedzi pana sekretarza miasta Zakopane, który mówił o tym, że jakość powietrza w Zakopanem jest niezła i w ogóle problemy z czystością powietrza są incydentalne. Mam przed oczyma raport dane z roku 2017 Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w której to stacja na ulicy Sienkiewicza w Zakopanem wykazuje poziom rokotwórczego benzoalfapirenu średniorocznie 6,2 nanograma, czyli 600% normy. Sześciokrotnie w Zakopanem jest średniorocznie przekroczony poziom rakotwórczych związków, więc tutaj mówienie o incydentalności zanieczyszczenia powietrza jest jakimś nieporozumieniem. No wie pan, sekretarz miasta, no trudno, żeby chwalił się złą jakością powietrza i zapraszał do Zakopanego. A ja mam badania przed sobą Fundacji Client Art. Ta fundacja zbadała 45 polskich uzdrowisk, czyli takich miejscowości specjalnych o takim statusie, które pobierają od kuracjuszy. No tu opłata jest wyższa, bo ponad, jak pamiętamy, 4 zł za dobę w ramach opłaty uzdrowiskowej, bo tak się nazywa. I uwaga, z tego badania wynika, że w żadnym uzdrowisku powietrze nie spełnia norm. Myśli pan, że rozstrzygnięcie NSA skłoni do refleksji? Coś się zmieni? No ja mam nadzieję, że gminy w tym momencie rozważą sobie i położą na dwóch szalach pieniądze, które mogą stracić z utraty, utracone na skutek zakazania pobierania opłaty klimatycznej, i z drugiej strony pieniądze, które mogłyby zainwestować na przykład w wymianę kotłów. Bo jak już zostało wspomniane, Zakopane przypuszczalnie dawno już uporałoby się z problemem smogu u siebie, gdyby te pieniądze, które pobiera od dziesiątków lat, zainwestowało choćby w poprawę jakości powietrza. Teraz słyszymy, że 700 kotłów zostanie wymienionych, a ja pytam, a co było 5 lat temu? Czy te kotły były wymieniane? No świetnie, że proces się rozpoczął, ale no tutaj wydaje mi się, że te pieniądze pobierane z tych opłat, jeśli już są pobierane, powinny być w całości przeznaczone na poprawę jakości powietrza, skoro miejscowości chcą się pochwalić specyficznymi warunkami klimatycznymi u siebie. Podobną historię do tej z Zakopanego obserwowaliśmy niegdyś w Wiśle. Tam również niedobry turysta zbuntował się. Tak, tak. Wisła została również skazana i również nie mogła przynajmniej uzasadniać tego, że pobierane pieniądze są związane z czystością powietrza. Niemniej, jak słyszę tutaj od pana sekretarza miasta Zakopane, ta opłata dalej będzie pobierana, co dla mnie jest no co najmniej niepokojące, bo to jest niestety podważanie podstawy prawnej, podważanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i no trudno mi nawet na to znaleźć komentarz. Gminy mogą rezygnować z opłat, co ciekawe, no z oczywistych względów większość nie rezygnuje, choć są takie miasta, które zrezygnowały z tej opłaty, uznając, że to jest po prostu nieuczciwe. Na przykład Biały Dunajec, na przykład wspomniany już u nas w audycji Kraków. No tak, to prawda, tutaj gminy, które nie chcą oszukiwać turystów, zapewne pobierają te pieniądze w jakiejś innej formule, bo oczywiście zgadzam się z tym, że na skutek turystów, którzy przyjeżdżają w dużej liczbie do danej miejscowości, potrzebne są zwiększone nakłady inwestycyjne, no ale nie mówmy ludziom, że pobieramy pieniądze za szczególne warunki środowiskowe czy klimatyczne, gdzie w takich miejscowościach mamy notorycznie przekroczone normy jakości powietrza. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk powiedział, że zniesienie opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, bo te dwie, jak pamiętamy, funkcjonują, nie jest planowane, może zatem jednak trzeba to zaplanować. Ja myślę, że można by doprowadzić do tego, żeby pieniądze, które płyną z opłat klimatycznych, zostały w 100% przeznaczone na poprawę warunków klimatycznych w tych miejscowościach. Bo oj, do tej pory to będzie trudne. A pamięta dochód gminy traktowany. Tak, ale ja przypominam sobie tak zwaną opłatę drogową zawartą w cenie paliwa. Od lat ta opłata tam jest umiejscowiona i nic z tego nie wynikało przez lata. No to prawda, jeśli gminy nic nie zrobią z tym problemem, to niestety turyści sami dokonają takiego wyboru. Ja już widzę niektóre gminy, które szczycą się tym, że mają czyste powietrze i wręcz zachęcają turystów do przyjazdu do nas, ponieważ u nas się dobrze oddycha. Ten proces się rozpoczął, więc jeżeli gminy, których powietrze jest mocno zanieczyszczone, nie zrozumieją, że właśnie stanęły w takim wyścigu o czyste powietrze, no to zwyczajnie przegrają. Ja mam nadzieję, że Urząd Miasta Zakopane zrozumiał właśnie, co się wydarzyło. Jak w tej chwili, co się dzieje z powietrzem w Polsce? Czym oddychamy? W tej chwili mamy dobre powietrze, ponieważ mamy dosyć dobre warunki klimatyczne. Jest dosyć wietrznie, więc tutaj mamy w ogóle dosyć dobrą zimę i korzystną zimę w tym roku w porównaniu z rokiem poprzednim. No ale to nie może być tak, że my liczymy po prostu na halny, który rozwieje zanieczyszczenie powietrza i wtedy w Zakopanem będzie czysto. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Przed godziną 13. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Wracamy, proszę Państwa, do pytania. Czy pobieranie opłat klimatycznych jest uczciwe? 7 trójek na początku, 22. 22 minuty pozostały do 13. can't take me down. You can't break me down. You can't break me down. Love and hate. How much more are we supposed to tolerate? Can you see there's more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take. Pan Paweł komentuje, opłata powinna się nazywać turystyczna, a nie klimatyczna. Taka opłata pobierana jest na całym świecie, na przykład w Rzymie, przeznaczana na rozwój, utrzymanie infrastruktury turystycznej. Pozdrawiam 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Marek, ważna uwaga. Według ustawy z opłaty miejscowej zwolnieni są turyści zatrzymujący się na jedną noc. Niestety, w wielu miejscowościach, na przykład w tatrzańskich schroniskach górskich, opłata mimo wszystko jest pobierana. Pan Waldemar, panie Waldemarze, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. No tak, potwierdzam tą zasadę, że tak powiem, że się nawet na jedną noc spłaci taką opłatę. Mhm. Ja jestem przeciwny takiej opłacie, ponieważ uważam, że ona nie jest przeznaczana na to, na co powinna. Jest to zwykły haracz, jakieś tam źródło dochodu dla gmin, którego nie płaci. Na przykład turysta, który przyjeżdża, nie nocuje, który przyjeżdża tylko na jeden dzień, że tak powiem, no a też zużywa to powietrze. A odnośnie Zakopanego i tego pana, który się tam wypowiadał, to opłatę bardzo wysoką się płaci za parkowanie. To jest też nieuczciwe i dobrze, to chyba wszyscy o tym wiedzą, że na przykład na parkingach, które są niby miejskie, gdzie powinno się płacić, załóżmy, złotówkę za godzinę, biegnie góral z kasą i inkasuje 20-30 zł za godzinę, więc to akurat jest pozbawione sensu. Pan Piotr napisał, pobieranie takich opłat to kpina z obywateli, to państwo powinno dopłacać obywatelom za trucie. Pan Jerzy, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wsińsko, idąc tropem Woody Allena, który powiedział, że posiadanie pieniędzy jest lepsze od ich braku, nie dziwmy się, że pobierają od nas ile się da i za co się da. Było kilka telefonów w sprawie wymiany kotłów centralnego ogrzewania. Nie w tym rzecz. Tam, gdzie jest geotermia, nie powinno w ogóle istnieć problem kotłów. Powinny być zlikwidowane, ale w Kościelisku i w Zakopanem organizuje się zebrania namawiające do instalacji tych urządzeń zasilanych z geotermii i nie ma jasno określonej ceny. To znaczy ludzie po prostu się boją, że oprócz tej ceny, która się pojawia we wstępnej umowie, będą jeszcze opłaty przesyłowe zmienne, opłaty przesyłowe stałe. Proszę spytać pana sekretarza Cisło, co on na ten temat ma nam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pani Moniko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja dzwonię, jestem przeciwna takim opłatom. Dzwonię z Częstochowy, w związku z tym, że kiedyś ktoś powiedział, że gdyby każdy jeden turysta, który odwiedzi Częstochowy, pielgrzym, zostawił złotówkę, bylibyśmy najbogatszą gminą w całej Polsce. Więc jestem przeciwna. Jeżeli równo, to równo wszyscy. Co na to pan Bolesław? Jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo, Bolek z Szczarska Pręba. Tak. Wie pan, to pobieranie opłaty to jest jedno. Szczarska Pręba ma powierzchnię Legnicy i nie wiem, czy jest jedno urządzenie monitorujące czystość powietrza. Trudno mi jako właścicielowi pensjonatu tłumaczyć gościom, że w centrum miasta po prostu jest czarno i mało osób wie też, że to pobieranie opłaty ciąży na mnie. Ja muszę prowadzić książkę meldunkową, ja muszę wypisywać kwitki i tak dalej, i tak dalej. Te pieniądze idą do gminy. Ja mam prowizję z tego tytułu na poziomie 10%. To jest powiedzmy 15-20 zł miesięcznie, a czas mam zorganizowany na takim poziomie, że to jest kilka godzin. Więc jeżeli gmina chce takie opłaty, to proszę bardzo, ale niech je sobie sama pobiera. Dlaczego obarcza właścicieli hoteli i pensjonatów pobieraniem tych opłat? No bo trudno, żeby gmina zatrudniła wielu, wielu urzędników, którzy w każdym hotelu będą stali i przyjmowali opłaty. Doktor Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji. Posłuchajmy. Pobieranie opłat klimatycznych jest kolejną formą opodatkowania i w sytuacji, kiedy pieniądze z opłaty klimatycznej rzeczywiście służą poprawie infrastruktury zdrojowej, czy poprawie jakości powietrza, oferowanych plaż, przy utrzymaniu czystości lasów. No, zapewne każdy turysta może przymknąć na to oko. Natomiast jeśli opłatę klimatyczną pobierają miasta czy gminy, gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza często przekracza wszystkie możliwe normy, a nierzadko jest większy niż w dużych miastach, bo tak się dzieje na przykład w Zakopanem czy w wielu miejscowościach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, choćby w Żywcu, gdzie normy powietrza są przekroczone kilkukrotnie i należą do najwyższych w kraju. Wtedy taki bunt i opór przed opodatkowaniem jest zrozumiały. Jak napisał słuchacz, kiedyś uważałem, że opłaty klimatyczne są nieuczciwe, bo jak w zapylonym Zakopanem czy w Beskidach pachnącym hutą w Trzyńcu płacić za klimat. Dziś uważam zupełnie przeciwnie. Każda gmina może sobie wprowadzić opłaty za co chce. Nawet Bytom może nazwać się zdrojem. My, turyści, mamy na to najlepszą broń. Tylko rzadko korzystamy. Mianowicie można tam po prostu nie jeździć. Pan Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dwie krótkie sprawy. Tak. Pierwsza, argument, że gdzieś tam pobierają, okradają turystów, nie jest dla mnie argumentem. A druga sprawa, politykę prowadzoną przez władze Zakopanego bardzo dawno temu już określił Janusz Rewiński tymi słowami. Lubisz czekoladę? Lubisz. A chcesz czekoladę? Chcę. To se kup. Miłego dnia. Pan Aleksander, panie Aleksandrze, witam. Halo. Dzień dobry, kłaniam Dzień się. Dobry panu. Wie pan co, chciałbym ruszyć tę sprawę, bo faktycznie aż człowieka gotuje się. Oczywiście, że jest to nieuczciwe. Do tej pory w Polsce spotkałem się z takim, powiedzmy, racjonalnym i faktycznie namacalnym dowodem tego, że te pieniądze są z opłaty klimatycznej, uzdrowiskowej, jak ją zwał, tak ją zwał, w jakikolwiek sposób wydatkowane. To było na przykład w tym roku w Dusznikach Zdroju, które w ramach opłaty udostępniło transport z kibusem dla narciarzy z Dusznik do Zieleńca. Natomiast nigdzie indziej oprócz tłumów, braku miejsc parkingowych, brudnego powietrza, nic więcej. Ja wróciłem zresztą drugi raz z rzędu z zagranicy, z Nart, z Garmisch-Partenkirchen. Tam opłacaliśmy taką, niewiele to parę euro kosztowało za całą rodzinę i w ramach tego mieliśmy skibusy, komunikację miejską, Deutsche Bahn, regionalną kolej w pobliżu tam iluś kilometrów darmowo, także na Austrię, na Narty można było przyjeżdżać. My przez tydzień samochodu nie ruszaliśmy. Ja rozumiem, że Bawaria jest dużo bogatszym, powiedzmy, rejonem niż większość regionów w Polsce. Jeden z najbogatszych rejonów w całej Europie nawet. W Europie, no dokładnie. Więc jeszcze oprócz tego, jako bonus, tam wejście na jakieś baseny, kręgielnie i tak dalej. Więc wystarczyłoby, żeby polskie uzdrowiska, choćby przykład, przecież to są gotowe przykłady, które wystarczy tylko czerpać. Ludzie przyjeżdżają, dostają w ramach tego transport publiczny praktycznie gratis. Do tego już pomijam, że jak kupiliśmy bilet za 30 euro, to po całej Bawarii można tym pociągiem przez dobę jeździć, wjeżdżając do Monachium pociągiem, tam jeszcze wszystko te komunikacje. Po to, aby zachęcić, żeby pan tam dłużej po prostu pozostał. Pan Andrzej napisał, przepraszam, kończę, pozdrawiam, wystąpię do pana z wnioskiem za kilka lat. Jak już usuniemy wszystkie tak zwane kopciuchy w miejscowościach tak zwanych smogowych, wystąpię z wnioskiem o analizę sytuacji smogowej po tak zwanym oczyszczeniu technologicznym i się okaże, czy rzeczywiście ten smog schudł, czy też nadal dobrze się ma. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Witam panie Kubo, dzień dobry. Witam. Jestem za. Jedna tylko, dwie uwagi. Po pierwsze, na zadane pytanie, czy jesteś za tym, żeby płacić podatki, większość ludzi będzie oczywiście na nie. Natomiast jeżeli zadałby pan to pytanie, czy jesteś za tym, aby ustawowo przeznaczyć pieniądze z wpływów, z opłaty miejscowej na walkę ze smogiem, jestem pewien, że większość słuchaczy zastanowiłoby się, ponieważ pytanie postawione... Mam tylko nadzieję, że to jest tak specjalnie. Podejrzewam, do czego pytanie, pan... Jak opłata klimatyczna, proszę mi pozwolić skończyć, z założenia będzie wywoływało niechęć. Tak. Mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie to działanie, a nie zejście z pańskim dziennikarstwem do poziomu brukowców, bo mam wrażenie, że ostatnio, powiedzmy, te pytania tak zadawane, one zawsze będą wywoływały I jednoznaczne odpowiedzi. Ale wie pan, problem polega na tym, że oczywiście ma pan rację, bo jeżeli, nie wiem czy zdecydowana większość, ale pewnie większość, możemy podejrzewać, że tak właśnie odpowiedziałaby, czyli tak, na pytanie sformułowane w ten sposób, czy te pieniądze pobierane przeznaczać na walkę ze smogiem. No, podejrzewam, że taka byłaby reakcja słuchaczy. Problem jednak w tym, że co dzisiaj się okazało również w tym programie, że te pieniądze pobierane przez lata nie były przeznaczane na walkę ze smogiem. Pani Joanna jeszcze, witam pana. Panią, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam panie się. Kubo. Tak. 2 lata temu byłam z dziećmi na zimowych feriach w Szklarskiej Porębie. Dzieci cały czas kaszlały, wróciły chore. Takie było powietrze. Chodniki wysypane topiałem. Poszliśmy na wycieczkę na piechotę do Harachowa. Inny świat. Czyste powietrze, chodniki wysypane białym żwirkiem. A przecież to jest tylko kilka kilometrów. 8,5. Czy nie możemy się uczyć od naszych sąsiadów? Przecież to jest tak blisko, że chyba powietrze tam jest teoretycznie takie samo. Na koniec pan Józef. Pozdrawiam panie Józefie. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Moim zdaniem powinna być pobierana opłata, na przykład w Zakopanem, ale tylko w zimie lub tylko w latę. A dlaczego tak? No bo latem nie palą w piecach, no to jest okej wszystko. A, w ten sposób, rozumiem. Pozdrawiam pana. Ilona Jędrasik, Fundacja Client Art, Prawnicy dla Ziemi. Jesteśmy organizacją zajmującą się ochroną środowiska poprzez narzędzia prawne i w ramach naszych działań wspieraliśmy turystę, który pojechał odwiedzić Zakopane w 2015 roku i uiścił opłatę miejscową, która naszym zdaniem została pobrana niezgodnie z prawem i po 3 latach sporu prawnego Naczelny Sąd Administracyjny przyznał nam i turyście rację i uznał uchwałę, która wprowadza opłaty dla turystów w Zakopanem za nieważną. To była długa i trudna batalia. Znaczy Zakopane broniło się między innymi kierując sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, aby ocenić, czy przypadkiem podstawa prawna, na podstawie której sami taką uchwałę podjęli, nie jest wadliwa. Później też jakby jakieś osoby fizyczne próbowały wejść do sprawy i później okazywało się, że te osoby fizyczne to są między innymi radni miasta Zakopane, po to, żeby tę sprawę opóźnić. Więc wszystkie możliwe chyba narzędzia prawne Zakopane wykorzystało, żeby opóźnić wyrok, który był chyba też oczywisty dla miasta, to znaczy, że mając zanieczyszczenie powietrza, nie można pobierać opłat od turystów. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie pan Grzegorz Cisło, sekretarz miasta Zakopane. Witam pana raz jeszcze. Witam. Dzień dobry. I pan dobry. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Witam pana również. Dzień dobry. Nie wiem, czy przysłuchiwał się pan Grzegorz Cisło, czy przysłuchiwał się pan mojej rozmowie z panem Piotrem Siergiejem. No, niestety ale nie mam możliwości. Rozumiem, tyle tylko, że okazało się, że badania nie wskazują na to, że przekroczenia norm jakości powietrza w Zakopanem, że to zdarza się incydentalnie. A raczej niestety wręcz odwrotnie. No, ja mam inną wiedzę, no nie mogę się w tej chwili, bo jestem jakby poza materiałami, poza urzędem, nie mogę się posłużyć w tej chwili, bo no, nie jestem tak przygotowany, ale z tego co pamiętam, to chyba nie do końca tak jest. Piotr Siergiej, przypomnijmy jak to wygląda? No, średnioroczne stężenie benzoalfapirenem w Zakopanem to jest ponad 6 nanogramów, czyli 600% normy. To jest średnioroczne stężenie. Maksymalne sięga 30 nanogramów w miesiącu styczniu, czyli to jest 30-krotnie ponad wartość dopuszczalną. Natomiast jeśli chodzi o dni z przekroczeniami, no takich dni było w Zakopanem w roku 17 54. Dopuszczalna liczba to 35, czyli mamy tutaj poważne przekroczenie. Ja podkreślałem tak. To, że to są te 53 dni, no to mój jeden dzień, że faktycznie tak jest, no ale to patrząc na ilość dni w roku, to faktycznie nie jest to jakaś taka reguła, że to, że Zakopane jest zanieczyszczone. Ponadto, tak jak też wspominałem, dostajemy w imporcie trochę, już nie będę wskazywał od kogo, od jakich sąsiadów, dostajemy troszkę w imporcie. Więc oni też muszą sobie. Od kogo? Muszą sobie. Z Krakowa? Aż tak daleko nie. Będę tutaj sąsiadów tykał. Natomiast no, Zakopane robi wszystko, żeby poprawić, mając tą świadomość. My jesteśmy wdzięczni Alarmowi Smogowemu i Prawnikom dla Ziemi, że zwracają na to uwagę. Jesteśmy całkowicie zgodni co do tego, że powinno się z tym walczyć. To są zaniedbania wieloletnie. No tak, ale panie sekretarzu, są takie miejscowości, które rezygnują z tej opłaty. Po prostu mówiąc kolokwialnie, głupio się czują być może z pobieraniem tych opłat. Kraków, Biały Dunajec. Dlaczego nie chcecie z tej opłaty zrezygnować? No ja jestem legalistą, mamy taką uchwałę Rady Miasta i się jej trzymam. No jestem przedstawicielem organu wykonawczego. Trudno mi dyskutować z jakby wolą Rady, która jest emanacją mieszkańców, ta wola. Więc no to ja nie mogę w ten sposób się wypowiadać, czy rezygnować, czy nie. Niewykluczone, że być może zrezygnujemy, jeśli będzie taka wola, czy naszej społeczności, czy Rady Miasta Zakopanego. Piotr, ale raczej tak. Będziemy dążyć do tego, żeby Zakopane powietrze było czyste. Piotr Siergiej, by niektórzy piszący dzisiaj do mnie słuchacze zastanawiali się, czy by ciekawe, czy w tej sprawie można pokusić się o pozew zbiorowy, skrzyknąć się na przykład w internecie. Kto wie, może takie przypadki i takie przypadki będą. Wydaje mi się, że to, co się wydarzyło właśnie w Zakopanem, może posłużyć bardzo wielu osobom za wzorzec działania i na miejscu gmin, zwłaszcza uzdrowiskowych, czułbym się ostrzeżony, więc naprawdę wydaje mi się, że przy takim poziomie świadomości antysmogowej, jaką obecnie w Polsce mamy i przy tym, jakie jest jakość powietrza w wielu polskich miejscowościach, kurortach, czy też o statusie uzdrowiska, to rzeczywiście ja bym po prostu wziął się ostro do roboty, żeby nie było podstaw do tworzenia takich pozwów. Zapewne zna pan doniesienie jeszcze przy okazji na koniec, ale bardzo a propos, doniesienia dotyczące produktu sprzedawanego pod nazwą węgiel, który jak się okazuje w wielu punktach węglem po prostu nie jest. Ciekaw jestem, tak. Bo przyznam, że nie słyszałem, czy zarządzono kontrolę tych punktów sprzedaży w Polsce? Polski alarm smogowy losowo przebadał kilkanaście składów węgla i okazało się, że jakość węgla sprzedawanego do handlu detalicznym pozostawia dużo do życzenia, aczkolwiek mamy również węgiel dobrej jakości na składach i mamy ten, który nie spełnia norm. Mhm. Więc zależy nam bardzo na tym, żeby tak na wzór tego, jak mamy do czynienia z benzyną 98 czy 95-oktanową, żeby jeżeli kupujemy węgiel na składzie, mamy 100% pewność co do tego, co kupujemy. Ponieważ w tej chwili takiej pewności nie mamy, kupujemy kota w worku i potem mamy stężenia pyłów zawieszonych, no wiemy jakie w kraju. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy, wcześniej pan Grzegorz Cisło, sekretarz miasta Zakopane. Panowie, miłego dnia, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. Autopromocja. Dinozaury składają jaja na twardo. Złożą je także i u nas, bo to właśnie one będą bohaterami projektu Zagadkowa Osiecka. Zagra dla nas znakomity zespół Dagadana, a zagadkowy obraz namaluje Marek Siudym. Startujemy w niedzielę o 9:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Philips z Android TV za 3199 zł otrzymasz 300 zł na kartach BP. A kupując smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem 5,2 cala za 899 zł, otrzymasz 50 zł na karcie BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy.